Hallo allemaal, welkom bij deze nieuwe editie van WVTTK. Wat verder ter tafel komt, de podcast van Tom van het Hof en Ole Vrieze. En we zijn vandaag te gast in Doorn bij componist Jacob de Veldhuis. In zijn vrij imposante studio wel. Jij werkt hier altijd. Ik werk hier altijd, ja. Alles wat je gemaakt hebt of wat je gaat maken ontstaat in deze ruimte. Ja, de laatste 17 jaar is dat het geval, ja. Ja. En daarvoor? Daarvoor woon ik in Wijk bij Duurstede, 10 jaar. Oké. Okay. Oh, niet zo ver hier uit de buurt. Niet zo ver hier vandaan. En daarvoor, ik ben een Groninger, daarvoor woon ik in de Groninger binnenstad, heel lang. Maar altijd thuis gecomponeerd? Altijd ja, thuis een studio gehad en... Ja, ik kan ook niet echt on the road of zo componeren. Ik neem altijd wel een laptop mee, maar als ik op reis ben, dan heb ik niet de rust meestal. Om te componeren, nee. Want je bent nu de laatste tijd redelijk veel volgens mij op reis geweest voor de nieuws, de opera De Nieuws. Ja. Maar als je dan naar Amerika gaat, of God mag weten waar je naartoe gaat, dan ligt het creatieproces eigenlijk stil. Ja, maar niet in mijn hoofd hoor. Want ik, zoals ik net in een voorgesprek al vertelde, een voorval in de metro van New York kan zo boeiend zijn, dat je inspireert tot een stuk. Dat je denkt, nou, hier moet ik iets mee. Of bijvoorbeeld, nou ja, in april was ik in het Metropolitan Museum, waar mijn opera ging. En de dag daarna was ik vrij. En toen ben ik gewoon als toerist door het museum gaan lopen. En toen kwam ik een sarcofaag tegen. Een Egyptische sarcofaag. En daar zag ik zulke mooie afbeeldingen op. Ik denk, daar moet ik meer van weten. En inmiddels zijn al die hiërogliefen, die zijn vertaald. Die zijn ontcijferd. En daar kwam er toch een mooie poëzie tevoorschijn. 4000 jaar oude poëzie. Over dood en over leven en dood. Nou ja, daar ben ik dus nu mee bezig. Daar moet ik iets mee. Wat weet ik nog niet. Ik zou het liefste willen horen in het oud-Egyptisch. Maar niemand weet hoe dat geklonken heeft. Maar ik heb er een Engelse vertaling van. En ja, dat wordt misschien een requiem of zoiets. Maar dat, dus op die manier doe ik wel ideeën op. Maar ik ga daar niet zitten componeren. Dat, op de een of andere manier moet dat toch hier gebeuren. En ik ben zo verslaafd aan deze elektronica, aan deze apparatuur. En wie niet trouwens. In ieder vak heb je tegenwoordig een computer als verlengstuk. Mijn voorstellingsvermogen was denk ik, toen ik 24 was, beter dan nu. Omdat ik in die tijd zonder enige apparatuur moest componeren. Er was gewoon niks. Dus je had alleen maar een piano om dingen uit te testen. En dan schreef je noot voor noot op wat in je opkwam. Maar nu is dat natuurlijk heel anders. En je ziet daardoor ook wel bij jonge componisten, je ziet een enorme... Het is makkelijker geworden om iets te componeren. Dus je komt ook, de verbeelding raakt soms ook aan de macht. Ook bij jonge mensen die denken van, nou, ik ga naar een conservatorium, ik ga muziek, componist worden en zo. Maar het blijft natuurlijk maar een hulpmiddel. Ja, ja, ja. Je moet dus vaak ook, ik coach soms jonge studenten, je moet vaak soms ook door een hoop ruis heen. Omdat het heel gemakkelijk is om iets te maken. Ja, het programma waarmee wij dit gesprek opnemen, GarageBand van Apple, dat is eigenlijk bedoeld om met muziekinstrumenten op te nemen. Ik neem aan dat je het programma kent. Ja, ik ken het. Ja. Dus, ik speel zelf geen instrument, dus ik gebruik dat nooit. Ik gebruik het alleen hiervoor, voor de podcast. Ja. Maar daar worden ook allemaal tips gegeven, hoe je kunt echt een cursus gitaar spelen. Ja. Via dit programma gaan volgen. Dus je sluit je gitaar aan en ik ga zeggen van die akkoorden, dat akkoord. Dus in die zin is het inderdaad makkelijker geworden. Ja. Ik ben er nog niet uit of dat een zegen of een vloek is. Ik ook niet trouwens. Enerzijds denk ik het is fantastisch. Maar kijk, na de Tweede Wereldoorlog is rock and roll ontstaan, met name in Amerika en later ook hier. En rock'n'roll is een prachtig voorbeeld van hoe muzikale analfabeten met een gitaartje in staat waren om muziek te maken. Het is eigenlijk een nieuw soort volksmuziek die daar ontstaan is. De elektrische gitaar was al uitgevonden in Amerika. En het bleek een heel simpel, maar doelmatig middel om songs mee te schrijven. En dat hele proces, of dat, hoe zal ik het zeggen, de magie van de elektrische gitaar, nou, we zijn nu 60 jaar verder, 50, 60 jaar rock'n'roll ontwikkeling. Dat is fantastisch geweest. Maar ontstaan uit analfabetisme, zeg je? Ja, dat noem ik dan maar even zo. Omdat ze niet geschoold waren. Omdat ze niet geschoold waren. En hooguit wisten van dit is een G-akkoord en dit is een C-akkoord. Maar het was eigenlijk een ideaal instrument voor iedereen bereikbaar. En heel eenvoudig. En het was een ideaal middel om je mee te uiten. En dat heeft alles van Beatles en Stones, Dylan tot hip-hop. In de hip-hop gebruiken ze geloof ik geen gitaren meer. Maar samples. Dat heeft een enorme rijkdom aan muziek opgeleverd, die totaal niet cerebraal is, die niet door muzikologen nauwelijks wordt bestudeerd door muzikologen, die eigenlijk helemaal een apart. En ik heb als jongetje dat ook zo beleefd. Ik had weliswaar een muziekschool. Ik werd naar de muziekschool. Ik mocht van mijn ouders naar de muziekschool. Dus ik leerde noten lezen. Maar ik vond het veel spannender om. Het was in de 60e jaren. Ik vond het veel spannender om zelf muziek te bedenken. Dus dat proces is interessant. En GarageBand van Apple maakt het wel heel makkelijk. Hè? Dat is. Het is fantastisch. Ik vind het op zich heel mooi. Maar ik vind het ook. Ik heb er ook wel een beetje bedenkingen bij. Omdat het levert. Ja, het levert misschien ook wel klonen op. Dat weet ik niet zo goed. De knippen en het plakken. Ja, de knippen en plakken. En, ja, kijk, toen ik 20 was, maakte ik heimelijk blues en rockmuziek. Op de conservatoria was dat volledig taboe. En nu kun je op ieder conservatorium zo'n beetje lichte muziek studeren. Er is zelfs volgens mij in Limburg een popacademie, toch? Ja, in Tilburg. Ja, de Herman Brood Academie. Ja? Ja. Nou ja, ik vind dat wel een beetje ver gaan. Want dat levert in het gunstigste geval klonen op. En als je door zo'n gebouw loopt, dan hoor je. Ja, dan hoor je Oscar Peterson-achtig improviseren. Links en een eindje verderop hoor je iemand als Jack Bruce bas spelen of zoiets. Dus dat, ja. Ja, ik wil even terug naar, is het een vloek of een zegen? Want jij hebt zeg maar ook een tijdperk meegemaakt dat je dat soort programma's nog niet waren. Ja, ja. En in hoeverre heeft die moderne techniek zeg maar jouw componeren beïnvloed? He, dus wat heeft het je gebracht en wat heeft het je. En wat heb je eigenlijk verloren? Ja, nou, dat is wel een hele goede vraag, want ik zit wel af te geven op GarageBand, maar ik ben zelf misschien wel het voorbeeld van iemand die zich dankzij die technologie heeft kunnen ontwikkelen. Dat is absoluut een feit. Ik denk dat ik zonder computer veel minder exposure had gehad. Hè? Het schrijven van partituren bij de hand is enorm tijdrovend, maar ook enorm ingewikkeld. Omdat, zoals ik al zei, je moet alles in je hoofd uitdenken. Je kan de computer niet als schetsblok gebruiken. Dus mij heeft dat juist heel veel gebracht. En daar komt nog iets anders bij. Ik ben niet alleen componist, maar ik ben ook muzikant. Het liefste zou ik mijn eigen muziek willen kunnen spelen. Maar ik heb in bands gespeeld, ik heb die podiumervaring, het was niks voor mij. Ik was er veel te nerveus voor. Ik ben veel te verlegen op het podium. Dus het was helemaal geen persoonlijkheid op het podium. Dus ik merkte, toen ik 4, 25 was, heel naïef ook, zocht ik een weg om mij te kunnen uiten. En dus toch muziek te maken zonder dat ik op het podium hoefde te staan. En dat eigenlijk is dat componeren was mijn enige oplossing. Did you know that he was going to kill himself? Yes. Uh-huh. Yes. Uh-huh. Yes. Uh-huh. Yes. Yes. Uh-huh. Yes. Uh-huh. This is Heartbreakers. Yes. Hey, jerk, don't hurt that big knife. I don't. We were engineer. Dit is één gezin. Moeder, vader, dochter. Bij Jerry Springer op YouTube. Ja. En een lover van die dochter. Die zegt, would you marry me? En de dochter zegt, yes. Die vader, die is ijskoolman in een park. Het is zo dramatisch, ook hartverscheurend. Die kan geen afstand doen van die dochter. Die zegt, it breaks my heart. To see you crying. To see you cry like this. Zo begint het tweede deel volgens mij. Ja. Ja, en die moeder die zegt, die lover, die jongen, die maakt misbruik van haar dochter enzovoort. Dus die vier mensen zijn zo, die hebben zo'n, ik vind dat dan, mensen lachten erom in die tijd. Het was puur entertainment. Maar ik zat er echt werkelijk soms bij te janken. Gewoon om de, de tragiek. En hele eenvoudige mensen die natuurlijk voor een miljoenen publiek werden geëxploiteerd. Maar die wanhoop en die hulpeloosheid van die mensen. En dat greep me zo ontzettend aan. Maar tegelijkertijd dacht ik ook van die taal. Ik hou van Amerikaanse slang. En ik hou van taal in het algemeen. Maar Amerikaans was voor mij als jongetje de taal van het beloofde land. Wij kregen in 1960 televisie, toen was ik 9. En in het journaal had je natuurlijk heel vaak items uit Amerikaanse nieuws en zo. En ik vond het zo'n mooie taal. En later, terugredenerend, ik groeide op met die rock and roll. En Amerikaanse muziek zou niks zijn zonder die taal. Die rock and roll is ontstaan uit de taal. En bij blues is dat heel evident, vind ik. Als je John Lee Hooker hoort of Muddy Waters, dat zou, het is bijna zegzingen wat ze doen. En zonder taal zou er nooit blues zijn geweest. En blues heeft ook vaak maar één akkoordje of twee akkoordjes. En iemand zit daar te mompelen over zijn leven en begeleidt zich daarbij op een gitaar. Dus dat principe vond ik heel erg interessant. En toen dacht ik, hoe kan ik daar iets mee doen? En toen kwam ik op het idee, met die Jerry Springer Show. Ik dacht, ja, maar wacht even, dit heeft een groove. En dit heeft drama, dit heeft alles. En ik heb geen librettist nodig. Moet je zien, dit is de werkelijkheid. En dat was denk ik wel een belangrijke ontdekking. Geloofde jij die mensen trouwens? Nou ja, er kwam al vrij snel, werd er beweerd, en ik denk dat dat deels ook wel, er werd beweerd dat er regisseurs aan te pas kwamen, dat er acteurs tussen zaten. Deze mensen in deze situatie, nou daar ben ik echt van overtuigd dat dat geen acteurs waren. In Heartbreak. Mensen die nauwelijks uit hun woorden kwamen en daar kun je niet spelen. Een acteur blijft een acteur. En ik heb groot respect voor acteurs, maar ik vind acteren soms buitengewoon irritant. Echt. Niet authentiek. Niet authentiek. Ja. Ik geloof dat Jan Mulder dat eens een keer zei. Vond ik een hele goede observatie. Die zei, een acteur is nog niet in staat om te doen of die slaapt. Als je goed kijkt, zie je dat het een acteur is die doet alsof die slaapt. En dat vond ik wel een goede observatie. En niets ten nadele dus van het theater en van acteurs. Maar ik in die tijd, eind jaren 90, dacht ik, ja, maar het drama ligt op straat. En waarom zou ik bestaande teksten gebruiken? Alleen dit, je moet er natuurlijk wel de goede soundbites uithalen. En dan gaat het tegelijkertijd over zoveel dingen. Tegelijkertijd over de semantiek, over het ritme, over de muzikale kwaliteit van die taal. En je wil ook nog een soort verhaaltje neerzetten. Moet ook nog een beetje verband hebben. Ja, en dat werd toen Heartbreakers. Het was in eerste instantie voor een ballet. Een ballet over het onvermogen van mensen om met elkaar te communiceren. En dit rolde eruit. En dit rolde eruit, ja. En dit is niet voor ballet. Of is hier ook? Nou, dit was oorspronkelijk ook voor ballet in een oudere versie. En die tijd, de Golfoorlog, was nog vrij vers. En ik heb ook een stuk gemaakt dat heet Gulf War. Dat gaat over, dat zijn stemmen van soldaten en van generaals en de president van Amerika over die hele Golfoorlog. En, een andere vorm van oorlogvoering, zal ik maar zeggen, op grote schaal. En dit was als het ware oorlogvoering één op één binnen zo'n, zo'n ja, gehandicapt gezin, zal ik maar zeggen. Gravit is gebaseerd op interviews met Amerikaanse gedetineerden die een uitzichtloos bestaan leiden in een gevangenis. Sommigen zijn ter dood veroordeeld, maar wachten soms jaren op die voltrekking van die doodstraf. En de manier waarop die mannen overleven in zo'n gevangenis... Waar ze verkrachten elkaar. Het is echt onvoorstelbaar. Dat vond ik zo indrukwekkend. En wat ik hier heb gedaan... Dus Gravit is eigenlijk een soort carpe diem. Omdat ik de vitaliteit van die mannen, ondanks hun uitzichtloze situatie, is wat mij heel erg aangreep. En ook hier weer de kracht van de taal. De expressie. Ze hebben een verbale vorm van... Het is een vorm van verbaal geweld waar ze zich van bedienen, die zo verpletterend is dat je... Ik heb nooit in mijn omgeving zoiets meegemaakt, godzijdank. Maar daar was ik van onder indruk. En Gravit begint dus met de ene man zegt tegen de andere man... hij scheldt hem uit voor Mickey Mouse. Speak it up! Speak it up, Mickey Mouse. Spiegel. En nou luister maar. Daarna gebruik ik in het begin alleen maar lettergrepen voor het verloop van het stuk. Spiegel. Ik zal het nog meer toelichten. Hij zegt, grab it, motherfucker. Grab it, motherfucker. Grab it, grab it, grab it, motherfucker. Het gaat om een schoen. De een heeft een schoen vast en de ander pak je schoen vast. En die schoen doet er verder helemaal niet toe. Maar de groove van grab it motherfucker. Takka takka takka. Takka takka takka. Takka takka. Takka takka takka. Ja, dat is gevoelens fressen voor mij om iets mee te maken. Ja. En zo krijgt dat stuk meteen een soort vaart. Kijk, waar is die nou weer weg? Grab it. Ik zal nog iets meer laten horen. Dus eigenlijk is wat je hoort, grab it motherfucker, grab it, grab it, grab it motherfucker, is de drijvende kracht voor dat stuk. Het stuk duurt 10 minuten en langzamerhand wordt meer duidelijk over de situatie van die gevangenen. Maar in het begin is het vooral een raar soort hiphop. Het is niet bedoeld als hiphop, want ik ben 40 jaar te oud, nou laten we zeggen 30 jaar te oud. Hip-hop is ver na mijn tijd, maar toch. Dus. Dit gaat zo door, maar op een gegeven moment komt de moraal van het verhaal. Motherfucker punch, motherfucker punch. En dan zegt een van die mannen, Just remember this. I personally don't give a fat red ass what you do when you leave here today. You lose everything. En Henk Hofland heeft dus gezegd, het leven is, of de cel van een leven, we zijn allemaal ter dood veroordeeld. We worden allemaal een keer geroepen. En, dus het is een metafoor voor het leven. Het is een hele donkere kant, een donkere visie op het bestaan. Maar een van die mannen zegt dat dus in dit stuk. En dat is zo, hoe zou ik het zeggen, voor mij zijn dat zulke... is dat zo'n mooie apotheose van Gravitz. Dus dat wil ik even laten horen, die laatste... Just remember this. I personally don't give a fat ass what you do when you leave here today. You lose everything. You have your back door wrapped up in a green sheet when a tag out of store. Trying to land around a pipe and you hug yourself. You always throw this dumb ass in the ground and give another woman a grand round mark. So they're strong for a while to keep the party going. Just stand around for a moment. Nou ja, hij zegt dus, just remember this, I don't give a fat red ass what you do when you leave here today, you lose everything. He went out the back door under a green sheet with a tag on his toe, dus iemand tied around the pipe and he hung himself. Dus iemand heeft zich aan zo'n regenpijp opgehangen en verdwijnt met een kaartje aan zijn teen en krijgt een klein houten kruisje op zijn graf. En dat is eigenlijk... ja, nou ja, de boodschap. Zoals het met ons allen zal gaan. Maar nou ja, dat is dus... dus in die zin komt helemaal aan het eind... komt als het ware dit verhaaltje. Ja, voor mij... Is via een omweg kan ik dan toch taal gebruiken? Of de wereld van zo'n gevangenis, die zeker in Amerika wilde er niemand iets van weten. De zelfkant vind ik in die zin ook heel erg inspirerend, omdat het een in deze mediawereld wordt zo krijg je zo weinig te zien of te horen van die zelfkant. Ik heb heel veel Amsterdamse vrienden en die allemaal, er is niemand die met empathie over junks praat. En ik begrijp dat wel, als ze voor je deur zitten, dan is het ook wat anders dan als je hier in Doorn woont. Snap je? Maar, dus het is makkelijk voor mij om daar heel empathisch over te zijn. Maar toch, het echte leven, nou echte leven, maar het wat voor mij inspirerend is, kan zo'n gevangenis zijn. Omdat daar de omstandigheden verre van ideaal zijn voor mensen om te existeren. En dat kies ik dan als onderwerp voor een stuk muziek. We hadden het er net al even over voordat we de opname starten, voordat Ton binnenkwam. Waar doe je het voor? Je sprak net over de moraal van het verhaal, dus je hebt blijkbaar een moraal, je hebt blijkbaar een boodschap te vertellen. Maar ben je, dat is wat we ons samen afvroegen, van ben je empathisch omdat je werkelijk begaan bent met het lot van die mensen, of ben je empathisch omdat je jezelf een goed gevoel wil geven dat je empathisch bent? Nou, je zou heel cynisch kunnen zeggen van, oké, je kunt er een mooi stuk van componeren. Ja. En dan gaan mensen zeggen van, goh Jacob, wat een prachtig stuk is dat. Ja. Maar de situatie van de mensen verandert er niet door. Nee, absoluut niet. En ik heb me vroeger ook wel eens boos gemaakt als dit stuk is door de Amerikaanse overheid ook al een paar keer verboden, gecensureerd letterlijk. De Federal Communication Committee heeft zich erover gebogen, de FCC. En het was op de live op de New Yorkse radio en WNYC. En ik was daarbij dat concert. En ze kregen dus een ernstige waarschuwing. Maar dat zijn meer, kijk, Amerikanen kunnen fatsoenzakers zijn. Als het woord motherfucker, wat iedereen elke dag zomaar zegt, vriendschappelijk, hey motherfucker, how you doing? Maar je mag het niet zomaar gebruiken in een compositie. En, dat was het issue. Dat was het issue. Okay. Ja. Maar inderdaad, de vraag, waarom doe ik dit? Daar kun je afvragen. Ik heb de mazzel gehad dat ik opgegroeid ben zonder in een heel lief gezinnetje. En in een veilig beschutte omgeving ben opgegroeid. Maar ik ben oprecht begaan met het lijden in de wereld, wat je overal kan zien. Dus ik denk wel dat mijn drijfveer oprecht is, maar soms. Het moet niet, als men mij gaat prijzen vanwege mijn sociale betrokkenheid of iets dergelijks, dan dat zou niet, als ik een medaille zou krijgen vanwege de sociale betrokkenheid bij de medemens, bij de zelfkant in dit geval. En ik hou me daar veel mee bezig. Hè? Ik heb een stuk over hoeren, over pooiers, over drugsverslaven. Ik voel me daartoe aangetrokken. Dat is wel een feit. En ik heb het van nabij ook meegemaakt. Dat is ook een feit. Ik heb in de hoerenbuurt gewoond in Groningen. Ik heb Herman Brood van nabij gekend. Ik heb veel rockmuzikanten de vernieling in zien gaan. In hoeverre is het zuiver wat je doet? In hoeverre is het zuiver als een fotograaf de sloppenwijken van Dakar ingaat en daar foto's maakt? Kun je afvragen. En daar mooie sier mee maken. En dan ook nog de, hoe heet die prijs? De World Press Photo. Ik vind dat een heel moeilijk, ik vind dat een ethisch probleem. Ik denk dat je ook mij zou kunnen betrappen op weliswaar een oprecht soort empathie, maar ik koketteer er ook mee. Ik zal nooit vergeten dat ik, in 2000 was ik op een festival Other Minds in San Francisco. En dat was een uniek festival waarbij we met ongeveer 10 componisten uit de hele wereld een week lang op een schitterend landgoed, uitkijkend over de Pacific, van gedachten mochten wisselen. En we hielden allemaal presentaties. En ik liet dit stuk, dat had ik toen net af. Daar was ik heel trots op, dus dat liet ik horen. Maar in dat gezelschap bevond zich DJ Spooky. En DJ Spooky is een... Het was toen 28, was toen op het hoogtepunt van zijn roem. Kennen jullie DJ Spooky? Ja. Dus ik liet dit horen. En het is een hele intelligente jongen. Zwarte jongen, een Afro-Amerikaan. En toen zei hij, wat jij daar doet, doet mij denken aan blanke muzici die in de 30e jaren ook jazz gingen spelen. En zelfs zover gingen dat ze hun gezicht zwart verfden. En... ik wist niet wat ik moest zeggen. Eigenlijk kreeg ik het gevoel dat ik... Hij zegt, wat jij doet is... jij hangt de vuile was van mijn zwarte broeders... die allemaal in de gevangenis zitten. Want wij zwarten zitten hier in de gevangenis. Dus er kwam ineens een hele lading op me af. Die hang jij buiten. Ik zeg, maar hoe kom jij erbij dat dit zwart... dat dit alleen maar Afro-Amerikanen zijn? De man die je net hoorde, dat is een blank. Maar ja, het zijn allemaal heese, ruige stemmen. En er zitten inderdaad ook zwarte, er zitten Chinezen bij. Dus ik zeg, hoe kom je daarbij? Ik zeg, en waarom moeten we hier een discussie hebben over of de soundbites die ik heb gebruikt, of het van Joden of van weet ik. Ik zeg, wat doet dat ertoe? Nou, zegt hij, dat doet er wel toe. Jij exploiteert mijn volk in jouw muziek. En ik zeg, ja, maar hoor eens even. Als we het dan zo willen. Ik ben jullie Afro-Amerikanen heel wat schuldig. Want ik ben opgegroeid met blues en jazz en rock. En wat mij betreft kunnen jullie niet genoeg credits krijgen. Voor John Lee Hooker, Miles Davis, noem maar op. Jullie hebben muziek. Er is een muziekontwikkeling vanuit de gospel in de afgelopen 100 jaar tot stand gekomen, waar de hele wereld van geniet en van profiteert. En ja, ik ben blank, sorry, maar ik maak ook muziek en ik vind mijn soundbites in die Afro-Amerikaanse cultuur. En ik was daar heel erg door geschokt en toen, op een gegeven moment zei ik, het enige wat ik heb gedaan, ik zeg, Vincent van Gogh ging eind 19e eeuw naar Zuid-Frankrijk. Omdat hij daar kleuren aantrof die hij hier niet aantrof. Hij was gefascineerd door de natuur van Zuid-Frankrijk. Het zijn hele andere kleuren, dat inspireerde van Gogh tot andere schilderkunst. Ik zeg, iets soortgelijks doe ik. Ik ga naar Amerika, omdat Amerika voor mij een cultuur is die voor mij heel kleurrijk is. En toen zei David Lang, een andere componist die daarbij was, die sprak de onvergetelijke woorden, yes, but the French are not embarrassed about their landscape. Kun je me volgen? Ja, absoluut. Ja, ja. Want deze discussie die jij nu aanhaalt, ja, speelt op dit moment binnen de poëziewereld in Amerika. Oh ja? Exact deze discussie. Ach, is het waar? Exact dezelfde discussie. Nou zeg. Waar men ook, er is natuurlijk niet een antwoord, zeg maar. Nee, op, nee, op, nee, nee. Althans, ik heb het niet en zij nee, hebben het nee, ook niet. Nee. Dus in die zin is hij wel uitermate interessant. Ja, ik vind die kritiek trouwens van die DJ Spooky die totale flauwekul. Ik eigenlijk ook. Ja. Maar in die context, je moet het voorstellen, het is gefilmd, weet ik nog. Ik heb het nooit teruggezien. Ik was echt kapot. Ik voelde me zo, ik nam die beschuldiging zeer serieus en ik voelde me ook op de een of andere manier, ik dacht, je hebt wel een punt, weet je. Je hebt wel een punt, ja. Je hebt wel een punt. Ik koketteer met iets wat helemaal niet van mij is. Ja, maar dat geldt ook voor die mensen die je gebruikt uit de Jerry Springer show die gewoon blank zijn. Ja. Daar koketteer je net zo hard. Precies. En dat probeer ik ook duidelijk te maken. Want deze stemmen zijn, nogmaals, dit is een heel gemixt gezelschap. De man die Gravit zegt, is inderdaad een Afro-Amerikaan. Die begin groove zegt, dat klopt. Maar ja, maar moeten we het daarover hebben, weet je? En nou, al zou dat hele stuk bestaan uit Afro-Amerikanen, dan nog vind dan ik nog, dat, je, ja, dat het een totaal onzinnig punt is. Ja, ja. Ik heb me wel gevraagd of deze discussie zich eigenlijk niet alleen maar in een land voor kan doen waar je die rassendiscriminatie gewoon nog prominent aanwezig is. Ja. Waarbij je volgens mij ook heel anders, zeg maar, in zo'n samenleving kan staan, ja, dan in een samenleving waarbij dat wat gemêleerder is. Hoewel dat natuurlijk ook in onze samenleving hier ook voorkomt. Het begint natuurlijk ook rond die Zwarte Piet. Daar zit al iets in, zeg maar, van, ja, ja, zo'nzelfde. Ja, het was ook heel leerzaam, vond ik. Ja. Ik vind het ook heel belangrijk om daar naar te blijven kijken. Om daar goed naar te kijken. Ja. Ja. Maar de vraag is van wie is het nu? Want het lijkt wel alsof, ja, als je, zeg maar, zelf een Afro-Amerikaan zou zijn geweest, had het blijkbaar wel gemogen, ja, in de ogen van Spooky. Ja. Maar omdat je een andere huidskleur hebt, mag het volgens hem blijkbaar, ja, niet. En wordt het in één keer koketteren. Ja. En niet zeg maar, als dat al je doel zou zijn geweest van dit stuk muziek, om de problematiek op tafel te leggen. Ja. Want het maakt uiteindelijk niet uit of dat het blanke doet of dat het een Amerikaan doet. Eigenlijk is zijn redenering racistisch. Eigenlijk is het een spooky racist. Ja, nou zo zou het ook kunnen. Ja, dat zou het ook kunnen zeggen. En ik vond het ook, dat zei ik ook, ik vind het ronduit beledigend als je mij beticht van, als je mij vergelijkt met een blanke in de 30e jaren. Ja. Het heeft een naam, ik weet niet meer hoe de naam is. Het waren inderdaad jazzmuziek die hun gezicht belachelijk, ja, zwart verfden. Ja. Maar we kwamen er toen niet uit. Hij was heel arrogant. En later hoorde ik ook dat hij zit gewoon, hij worstelt heel erg met zijn Afro-Amerikaanse, ja, komaf. En dat, ik lees de biografie van Miles Davis op dit moment. Die man kan het ook niet. Die was ook zo gefrustreerd van zijn zwarte achtergrond. En inderdaad omgekeerd racistisch, mm-hmm, naar blanken toe. En het is natuurlijk ook, Ja, je merkt het in Amerika nog zo sterk. Ik kom veel op universities en de enige niet-blanken die je daar ziet zijn de mensen die de wc schoonmaken. Dat zijn Afro-Amerikanen. Een hele enkele keer een Afro-Amerikaanse student. Het is om te janken. Het is helemaal niet... Die segregatie is in zekere zin door Martin Luther King wel, dat is wel veel opgelost. Maar je merkt gewoon qua opleidingen en dergelijke, is er nog zo'n grote achterstand. En nog steeds zitten de gevangenissen voor 80% vol met niet-blanken. Ja. Wat een interessante vraag is hoe dat komt. Komt het dat het overgrote deel dus van de gevangenissen een zwarte bevolking heeft doordat zwarte criminelen zijn? Of wordt er meer op ze gelet en worden ze dus sneller betrapt als ze iets fout doen en dus sneller opgesloten? Ja. Dus van welk, je moet eerst het probleem grondig analyseren voor je het kunt oplossen. Dus het is ook weer te makkelijk om direct te gaan roepen dat dat het gevolg is van racisme. Ja. Het kan namelijk ook aan de zwarte bevolking zelf liggen. Dat zij misschien iets verkeerd doen. Ja. Waardoor ze niet dat systeem binnenkomen en niet die opleidingen doen. Ja. Het hoeft niet per se tegengehouden te worden door de blanken, zeg maar. Het kan, ja. Het kan. Ja. Maar het kan, zeer waarschijnlijk is het een combinatie van beide factoren. Ja. En dat het van allebei moet komen. Ja. Dat als ik mij helemaal bij mijn leest had gehouden en ik was alleen maar strijkkwartetten blijven schrijven, daar was niemand, nou ja goed, het zal niet slecht zijn geweest, maar dat is er al zoveel. Het probleem bij muziek is echt voor ons componisten ook, als je een klassieke opleiding hebt gehad, je bedient je van koetsen. Koetsen zijn je vehikel, een strijkkwartet is een koets. Met alle respect, een koets is een prachtig vervoermiddel, maar het is niet meer van deze tijd. Je rijdt niet meer rond in een koets. Dus ik heb het gevoel, als ik een strijkkwartet schrijf, alsof ik met een koets door Nederland moet reizen, bij wijze van spreken. En ik schrijf strijkkwartetten. En ik vind het een mooi medium. En een viool blijft een onwaarschijnlijk wonder om de taal van de muziek mee te uiten. Maar voor mij is dat dus niet genoeg. En dankzij de technologie kan ik soundbites gebruiken in muziek. Dus het lag zo voor de hand om de klank van de menselijke stem, maar ook van, het kan ook een vogel zijn, of het kan een machine zijn, om dat in mijn muziek te verwerken. Dus daar kon ik echt niet omheen. Daar kon ik absoluut niet omheen. Ergens in je interviews, ik denk dat je het zelfs meerdere malen hebt gezegd, is dat ook een belangrijke drijfveer in je muziek en voor jezelf, is schoonheid. Ja. Ja. He, wat, dus, en ik heb ook, je muziek, daar zit vaak ook een wonderschoon, het is soms eindigt het wel een soort wonderschoon orgasme. Ja, ja. He, dus ik heb het idee dat je daar ook altijd ook naar op zoek bent. Ja. Dus hoe kan ik het zo mooi mogelijk uiteindelijk dan uit te drukken? Ja. Ja. Het schrijven van tonale muziek was not done. Ik kreeg ook waarschuwingen van het Fonds voor de Scheppende Toonkunst. Echt waar. Ja. Ja, dat ik niet bijdroeg aan de ontwikkeling van de muziek door mij achterwaarts weer in de 19e eeuw terug te... Als schoonheid iets is wat je achter je kunt laten, zeg maar. Ja, nee, maar zo zien zij dat niet. Het palet moest op zijn minst, je moest de tonaliteit verlaten. Het was taboe. Dat moest er ook. Net als in de schilderkunst, het landschapje schilderen. Dat maar je doet nu wel een interessante uitspraak, want wat je eigenlijk zegt is dat tonaliteit schoonheid is en atonaliteit dus niet. Dat is absoluut, zou ik nooit willen beweren. Nee. Nee. Maar voor mij Dit is heel interessant. Laten we niet... Ik ga geen definitie van tonaliteit geven. Maar toch even heel simpel. Wat is tonale muziek? Tonale muziek is muziek die een grondtoon heeft. Zoals de meeste muziek. En atonale muziek is muziek die vanaf ongeveer 1910 is ontstaan. Schoenberg was een van de eerste componisten die zei... We moeten echt uitbreken uit dit keurslijf van de muziek. Mahler doet dat al in zijn laatste werk. Die muziek wordt al atonaal. Dus componisten zochten naar nieuwe wegen. Debussy deed het op zijn manier. Om aan dat eeuwige palet van Do-Re-Mi, Fa-Sol-La-Ti-Do te ontsnappen. En dat duurt tot op de dag van vandaag voort. Dat proces. Maar zie jij daar de schoonheid van in en het belang van in? Absoluut. Zonder die, laten we zeggen, 100 jaar ontwikkeling, was ik ook niet geworden tot wie ik ben. Ik heb daar mijn voordeel mee gedaan, maar ik heb op een gegeven moment zoveel weerzin gevoeld bij de dissonantenjacht van binnen de nieuwe muziek. Ik ben op festivals geweest, al die stukken gingen op elkaar lijken. Een gewone drieklank kwam niet meer voor. Je kan het denk ik een beetje vergelijken met de abstracte schilderkunst. Dat is nu alweer passé. Hè. Schilderkunst is op dit moment semi-figuratief, denk ik. Je ziet het denk ik ook op jullie gebied in de taal. Er is een tijd geweest van zeer experimentele poëzie en ook literatuur. Nou ja, Finnegan's Wake, om maar eens een heel extreem voorbeeld te noemen. Onbegrijpelijke of zeer enigmatische taal. Ja. Nou, dat moet ook allemaal gedaan worden. Maar ik vond en vind dat heel veel hedendaagse muziek nog steeds klinkt als grind. Geschiet. Ja, Peter Schat heeft dat zo genoemd. Het probleem is dat een menselijk oor kan... Het menselijke oor is beperkt. Dus je kunt niet gelijktijdig heel veel tegelijk waarnemen. Dus als muziek te veel noten bevat, in te korte tijd, en die noten hebben ook nog misschien wel een wiskundig interessant verband, maar niet een auditief interessant verband, dan kun je dat met het oor niet meer helemaal, kun je dat gewoon niet meer volgen. En er is ontzettend mooie atonale muziek geschreven. Laat ik dat voorop stellen. Maar was jouw beslissing om zeg maar meer, als ik dat zo mag zeggen, romantische muziek te schrijven, ook gewoon een soort verzet tegen de atonaliteit van dat, of de wetmatigheid daarvan, dat je eigenlijk als hedendaags componist verondersteld werd om atonale muziek te schrijven? Ja. Dus het is eigenlijk ook gewoon een middelvinger die in de romantiek verscholen zit. En dat was zo. Midden jaren 80 deed ik dat voor het eerst. En toen, dat werd me niet in dank afgenomen. Ik weet nog dat het Rotterdamse Philharmonisch Orkest speelde mijn tweede symfonie. En in die tijd had je nog veel programma's over nieuwe muziek. En Ton Hartsuiker zei dat ik Hare Krishna muziek had gemaakt. Ja. Heb jij daar last van? Want ik weet van Simeon ten Holt bijvoorbeeld. Ja. Dat hij zich altijd wat buitengesloten voelde door de hedendaagse muziekwereld van zijn tijd. Ervaar jij dat ook zo? Vind jij dat jij serieus genomen wordt door de hedendaagse muziekwereld? Ja en nee. Voor mij is dit nu geen issue meer, maar dat is het wel geweest. Ik ben echt een persona non grata geweest in bepaalde kringen. Kijk, de nieuwe muziek, Hans Dulfer zei eens een keer, het is een secte. En daar zit wel iets in. En het is nu, na alle kunstbezuinigingen en dergelijke, is er helemaal niet veel meer over van die secte. Is dat een positief effect? Ja, deels wel. Aan de andere kant kun je ook zeggen dat het publiek, maar ook de programmeurs kiezen wel voor het hele toegankelijke. Snap je? Dus ik heb hier ook wel eens met Simeon over gehad. Ik heb Simeon een paar keer ontmoet. Lang geleden, maar in eind 80e jaren, begin jaren 90, een paar keer daarover gesproken. Over, wij voelden ons wel een beetje lone wolves in die tijd. Binnen de Nederlandse muziek waren er niet zoveel componisten die dat deden. En Simeon deed dat nog veel explicieter als ik. Maar die heeft ook heel atonaal gecomponeerd. Dus die heeft ineens een hele roer omgegooid. Ja. En hij vertelde mij ook, ik heb een bekende uitspraak van hem, dat hij het gevoel had dat Peter Schat over zijn schouder meekeek als hij aan het componeren was. Mm-hmm. Dat gevoel herken ik ook. Heb ik ook sterk gehad. En dus ik heb veel weerstand gevoeld in bepaalde kringen. En er zijn nog wel, ook in Nederland wel gebieden, maar ook in het buitenland waar ik echt niet welkom ben. En het zal mijn worst wezen. Maar het is wel heel... Ja, het is wel heel kinderachtig dat blijkbaar zo moet. Maar ik weet niet, is dat onder jullie dichters, is dat ook zo extreem? Ja, er zijn ook bepaalde sectes. Maar dat je elkaar helemaal niet duldt op festivals? Of, Ja, ik denk dat ook zo is. Ja? Dat komt zeker voor. Dat komt voor. Ja. Laten we zeggen, de haat en nijd binnen de poëziewereld is aanwezig. Oh ja. Ja, absoluut. Maar dat... Het punt is dat iedereen zijn belang heeft natuurlijk. Hè? Ja. Op het moment dat... Ik bedoel, als jij subsidie wil krijgen voor je poëzie, moet je een bepaald... Misschien is dat inmiddels iets minder geworden, maar zeker tot een paar jaar geleden, een bepaald soort academische poëzie schrijven. En wat je dus ook ziet, is dat dichters die in aanmerking willen komen voor een subsidie gaan voldoen aan... wat van ze verwacht wordt. Ja. Die gaan eigenlijk een soort ambtenaren worden van het subsidieinstituut, in plaats van dat zij kunstenaars blijven. Ja. Wat ik een heel mooi... Ik ben 3 jaar heb ik in een redactie gezeten van een literair tijdschrift, Klukkerans. En ik heb op enig moment was ik aan de beurt om het subsidiedossier te schrijven. Het was de 3e keer dat we dat deden. Dus ik heb dat gedaan. En ik heb daar ingeschreven waarvan ik dacht dat zij dat wilden lezen. Dat is wat ik geschreven heb, niet wat ik vond. En dat was de eerste keer, we kregen de 10.000 euro waar we om gevraagd hadden. En het was de eerste keer waarin er in de brief stond dat het een sterk dossier was. Terwijl ik er totaal niet achter stond. Ik had echt gewoon als redactielid gedacht, oké, we moeten het geld hebben. Ik ga gewoon schrijven wat zij graag willen horen. En dat is het grote risico met kunstsubsidies. In zijn algemeenheid, dat mensen zich gaan richten op het geld in plaats van op het... Dus in die zin ben ik er ook helemaal niet zo op tegen dat die kunstsubsidies wat verminderd worden. Mm-hmm. Volgens mij gaat dat op termijn weer juist heel bevrijdend kunnen werken. Dat zou best kunnen. Eigenlijk. Dat zou best kunnen. Maar ik vroeg het, om even terug te komen, er zit bij... Jij hebt op een gegeven moment bij Basta, volgens mij... Die 3 cd-boxen uitgebracht. Echt prachtig. Sweetest of Lux. En er zit ook een dvd bij. En ik kan me het fragment eerlijk gezegd niet exact meer herinneren. Maar ik meende op een gegeven moment bij een vraag van de interviewer. Die buiten beeld bleef volgens mij. En dat ging ook over de hedendaagse muziekwereld. Meende ik op jouw gezicht of in jouw intonatie een zekere frustratie van miskenning te zien? Klopt dat? Ik dacht, die man die voelt zichzelf niet serieus genomen of zo door de muziekwereld. Hmm. Dat is al een interview van een paar jaar geleden, dus ik weet niet hoe het nu is, maar dat viel me toen op. Ja, ik ben wel heel verbitterd geweest. Omdat ik vond het niet fair dat ik op grond van de stijl waarin ik componeer niet in beeld was. Laat me gewoon man en paard noemen. Pierre Audi, het Holland Festival, was not amused toen het Concertgebouworkest mij vroeg om een stuk te schrijven. En dat programmeerde het Holland Festival. Daar had meneer Audi willen overrulen, maar ja, hij kon me niet meer tegenhouden, want het Concertgebouworkest had mij gevraagd. Dat is Daarna heeft een choreograaf me nog eens meegenomen op het Hollands Festival. Voor de rest ben ik schitterend door afwezigheid op het Hollands Festival. Toch een plek waar je wilt staan als muzikant. Als componist ook. Nou, dat frustreert mij in hoge mate. En ik weet dat Pierre Audi een modernist is. En pech dus voor mij. Maar ik vind het dan wel bizar dat hij wel, nou, ik noem het wel John Adams of Steve Reich of zo uitnodigt. En denk van ja, oké, dus dat, niet dat ik mij daar, maar daar voel ik mij wel aan verwant, snap je? Dus dat steekt dan wel. Een ander voorbeeld is Asko Schoenberg Ensemble van Reinder de Leeuw. Nou, ik heb een keer meneer de Leeuw een hand gegeven. Hij wist niet wie die voor zich had. En toen ik mijn naam noemde, trok hij zijn hand heel erg snel terug. Nou, is dat ook iemand... Zonder dat je hem had ontmoet, bedoel. Nou ja, ja. Op grond van je naam? Blijkbaar. Ik kan me dat verbeeld hebben. Maar ja, ja. Het is bizar. Ik ben nu bijna 64. Dat ik door het Asko Schoenberg Ensemble, dat toch de Rolls Royce onder de Nederlandse Kamermuziek Ensemble is, dat ik daar voor het eerst op de lessenaars kwam een jaar geleden. En niet op uitnodiging van het Asko Schoenberg, maar omdat ze meededen aan een festival waar muziek van mij kwam. Dus dat is typerend dat, zoals ik al zeg, ik een soort persona non grata ben. En ik kan alleen maar gissen. De reden is waarschijnlijk de stijl waarin ik componeer. En vermoedelijk ook de buitenmuzikale aspecten. Ik denk dat high art, low culture idee, wat ik onbewust in mijn werk al heel lang heb. En wat ik niet opzettelijk doe, maar dat ook niet goed valt. Dus ik... Niet goed valt? Nee, dat niet goed valt. Dat zeg maar de low art component niet past binnen de tamelijk elitaire denktrand van modernisten. En postmodernisten. Ja. Maar langs de andere kant zou je ook kunnen zeggen van, als je volgens je biografie iets van 1000 uitvoeringen per jaar hebt, meen ik gelezen te hebben. Ja, wat kan jou dat fucking Holland Festival... Dat kan me ook helemaal niks schelen. Nee. Nou, maar dat blijkbaar wel, want je bent er toch gefrustreerd over. Ja, maar we komen erop omdat je me ernaar vraagt. Dit heeft mij wel geraakt, lange tijd. Maar ik denk dat ik een van de meest gespeelde Nederlandse componisten ben. En dus het zal me worst wezen, maar ik vind het helemaal niet erg. Ik bevind me eigenlijk in een bevoorrechte positie. Ik hoor niet bij het establishment, ondanks mijn leeftijd. Niet bij het establishment. Dus ik ben toch een beetje, zoals Duitsers dat noemen, een geheimtip soms. En mijn afnemers zijn veelal mensen die net komen kijken. Ik heb zelf geen kinderen. Maar mijn kinderen zouden bijna maar kleinkinderen kunnen zijn. Het zijn mensen van 20, van 25. En die voeren mijn muziek uit in obscure kroegjes in Mexico City of weet ik veel waar. Dus wat wil je nog meer, zou je kunnen zeggen. Ik heb een eigen uitgeverij, dus ik krijg de bestellingen binnen en ik verstuur het zelf. Dus dat zou ik niet anders... Als ik mocht kiezen, nee, dan koos ik hiervoor. Want op de ene manier heeft mijn muziek een plek verworven in de wereld. Niet dankzij al die gesubsidieerde instituten die we hier hadden, maar deels nog hebben. Maar ja, bijna ondanks. Het vond gewoon zijn weg. Als wij deze aflevering zouden moeten afsluiten met een werk van jou, welk werk zou je dan kiezen? Oh, dat is een moeilijke vraag. Ik heb de moeilijkste voor het laatst bewaard. Ja. Wat zou je dan... Stel dat er iemand komt die nog nooit van Jacob de Veldhuis heeft gehoord. En jij wilt hem hem laten horen wie Jacob de Veldhuis is. Met welke compositie zou je dat doen? Misschien Les Soupirs de Rameau, De Zuchten van Rameau. Vind ik wel een goed stuk. Het is al 20 jaar oud, maar vind ik nog steeds wel een sterk stuk. Thank you. monsieur. Et des mains vers le ciel plein de lacs de lumière s'envolaient quelquefois comme des oiseaux blancs.